मेरी होना कहा तो होना तो फिर से कहो ना, मधुमिता मधुमिता मधुमिता। हाय रे हाय रे हाय रब्बा, हाय रे हाय रे हाय रब्बा, हाय रे हाय रे हाय रब्बा, हाय रे हाय रे हाय रब्बा, जीता जागता ताज महल मेरा है ना, हंसता बोलता है जो कमल मेरा है ना। पूरे चांद सी जिसकी शक्ल मेरी है ना, वो जो है एक पूरी गजल मेरी है ना। प्यार जो मचले इस दिल में, रंग आ जाए महफिल में, तू जो पिघले लहजे में बोले, छोलू तेरे होठों के शोले, प्यार पाके गीत गाके कहूं दिल में जो है बातें प्यार की। हाय रे हाय रे हाय रब्बा, हाय रे हाय रे जागता ताज महल मेरा है ना, हंसता बोलता है जो कमल मेरा है ना। आओ नई दुनिया में घूमे, आओ नई दुनिया देखें, पर्वत पर्वत देखें दोनों और दरिया दरिया देखें। हम यूं रहें इस प्यार में, लैला मजनू अपने ही जैसा कहें हमें। बेचैन पूछो बस इतना मानो, क्यों संभाले हम दिल को, पाएंगे हम मंजिल को, क्यों ऐसा नम ऐसे डरे, क्यों वो करे के जो दिल ही न माने। हाय रे हाय रे हाय रब्बा, हाय रे हाय रे हाय रब्बा, जीता जागता ताज महल मेरा है ना, हंसता बोलता है जो कमल मेरा है ना। हाय रे हाय रे हवाएं पास जो आए, कानों में गाई आए। फूलों की है आरजू के बालों में सजा ले तू, इसीलिए तो है खिले ये मोतियों सी बारिशें, लिए हुए है ख्वाहिशें कि चूम ले जो तू मिले। दिल की धड़कन थम जाए, सांस भी चाहिए ना आए, फिर भी जियो, मर जाने क्यों, तुम बिन जिया नहीं जाए। हाय रे हाय रे हाय रब्बा, हाय रे हाय रे हाय रब्बा, जीता जागता ताजमहल मेरा है ना, हंसता बोलता है जो कमल मेरा। जो पिघले लहजे में बोले, झूलू तेरे होंठों के शोले, प्यार जो मछली किस दिल में रंग आ जाए महफिल में, प्यार पाके गीत गाके कहूं दिल में जो है बातें प्यार की। हाय रे हाय रे।